Według ostatnich informacji, jakie mamy, statek jest przewrócony do góry dnem i dryfuje. Szanse w chwili obecnej na znalezienie kogokolwiek z rozbitków, z ciał lub z osób żywych są... praktycznie żadne. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. Got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the head looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Every stitch. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W Polsce Andrzejki, a w Szkocji Dzień Świętego Andrzeja to ważne święto narodowe i kościelne. To wtedy Szkoci zakładają kilty, grają na dudach i spożywają haggis. Dlatego też dziś muzyka z tego kraju, czyli ze Szkocji. Pierwsza piosenka już za nami. Donovan i Season of the Witch. Piosenka z roku 1966. Teraz już będziemy powoli się przybliżać do czasów współczesnych, ale jeszcze wciąż jesteśmy w latach 60. Lulu i Marmalade. Oh, I'm changing, arranging, I'm changing, I'm changing. Take a lot of Za nami trzy przeboje szkockie i nie tylko, bo europejskie i światowe z lat 60. i jeden z 70. Najpierw Lulu i To Sir With Love, numer jeden w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Później Marmalade, to już rok 1969 i największy przebój tej grupy Reflections of My Life. I wreszcie lata 70. i Love Hurts, największy przebój grupy hardrockowej Nazareth. Pierwsze miejsce w Kanadzie, w RPA i w Holandii. Przed nami kolejna trójka, trzy wielkie przeboje lat 70. Nie tylko szkockie, ale również europejskie i światowe. Zaczynamy od zespołu Pilot. It's magic, you know. Never you hate me after all I say. Can't put it off. Just gotta tell her anyway. Pierwszy brytyjski numer jeden edynburskiej formacji Bay City Rollers, Bye Bye Baby. Wcześniej Average White Band, nietypowy zespół, bo szkocki, ale grający muzykę soulowo-funkową. Pick Up The Pieces to ich największy przebój, który w Stanach Zjednoczonych dotarł na sam szczyt listy przebojów w roku 1974, a na samym początku, podobnie jak Bay City Rollers z Edynburga, Pilot i Magic. Muzycy tego zespołu w latach późniejszych stanowili trzon zespołu towarzyszącego Kate Bush, a także później trafili do grupy Alan Parsons Project. Teraz już Al Stewart i Year of the Cat. Thank you. explanation. Should it tell you that she came in the year of the cat? She doesn't give you time for questions as she locks up your eyes. You follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. So you take her to find what's waiting inside the year of the cat.

Trzy wielkie przeboje artystów szkockich z lat 70. za nami. Po kolei Al Stewart i Year of the Cat z roku 1976, później Jerry Rafferty i Baker Street. Największy przebój tego artysty, który wcześniej stanowił połowę duetu Steelers Wheel. Duet znany z wielkiego przeboju Stuck in the Middle with You. Piosenka, która drugą młodość zyskała dzięki filmowi Reservoir Dogs. I wreszcie po Jerrym Raffertym Sheena Easton i 9 to 5 Morning Train. Również wielki przebój i europejski, i też amerykański. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście przebojów. Teraz już przechodzimy do dekady lat 80. Na początek The Jesus and Mary Chain. Yeah. your troubles and doubts. Given everything inside and out, and love's strange, surreal and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Trzy przeboje z lat 80. oczywiście w wykonaniu zespołów szkockich za nami. Najpierw The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey, z legendarnej już na poły płyty Psycho Candy, The Jesus and Mary Chain jako protoplaści shoegaze'u. Później Bronski Beat, zupełnie inny klimat, Small Town Boy, piosenka taneczna, ale też wielki przebój zarówno w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych nieźle sobie radził. Dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów tanecznych. No i wreszcie na zakończenie tej trójki Simple Minds. Grupa z Glasgow, która w roku 1985 miała już na koncie kilka całkiem niezłych albumów, ale dopiero wtedy osiągnęła szczyt popularności dzięki przebojowi Don't You Forget About Me, piosenki, która pojawiła się w filmie The Breakfast Club. Kolejna trójka przed nami, zaczynają Cocteau Twins.